Якая нацыянальная рэліквія найкаштоўнейшая для беларусаў? Можа, сыгнет князя Ізаслава, сына Рагнеды, ці пярсцёнак славутага князя Усяслава Чарадзея, пры якім нашая старажытная дзяржава Полацкае княства дасягнула найвялікшай магутнасці. А можа, рукапісная тураўская Евангелля 11-го стагоддзя, ці Біблія Францішка з Карыны? Хтосьці скажа, што гэта абраз Маці Божая Вастрабрамская або Маці Божая Жыровіцкая, якім маліліся шматлікія пакаленні беларусаў і да сёння. А нехта будзе сцвярджаць, што гэта пячатка правадыра паўстанцаў Кастуся Каліноўскага або ўрадавая пячатка Беларускай Народнай Рэспублікі. Але ў нашага народа, пэўна ж, ёсць скарб яшчэ больш каштоўны – крыж, зроблены ў 1161 годзе майстрам-ювелірам Богшам, хрысціянскае імя Лазар, для храма Спаса ў Полацку, унікальны помнік беларускага мастацтва. Гэта і хрысціянская рэліквія, бо ў ёй захоўваюцца кроплі крыві Ісуса Хрыста, часцінка ад Божага крыжа ды іншыя хрысціянскія святыні, прысланыя ў старажытнасці ў Полацак з Канстантынополя і Ярусаліму. Але найперш яна бясцэнная для нас таму, што гэта крыж нябеснай апякункі Беларусі, святой Ефрасінні Полацкай, нашай славутай асветніцы. У гады Другой сусветнай вайны крыж бясследна знік. Доўгі час пошукам нашай нацыянальнай рэліквіі займаліся тады толькі энтузіясты. Цяпер яго вядуць улады Рэспублікі Беларусь і Інтэрпол.